Kleine Liesje was een meisje van pas nauwelijks 6 jaar. Zij kon dansen als een blinde, want dat leerde mami. Mami was verzot op dansen, als een zeer moderne vrouw. Lies vroeg ik was aan de dienstmeid, en waar blijft mijn mami nou? En waarom mocht ik nu niet mee? Of is vandaag weer matinee? Mami, waar ben je? Heeft mami weer een pret? Dans je weer een chanson, je kindje is naar bed. Mami, waar ben je? Doe mami omhoog. Want je kleine lieveling verlangt zo naar jou. Kort daarna kwam vlot de crisis, kleine Lies lag 's avonds laat. Met een hoge vurige koorts gloed op het engelenplaat. In een ijldroom proefde zachtjes, mami komt nog even weer. Toen een zucht en het was geleden, kleine Liesje was niet meer. De juffrouw drukt haar oogjes dicht en sprak slaap zacht mijn lief klein weer. Mami, waar ben je? Ik mami wil ver. Dans je weer een chanson, een kind ligt dood in bed. Dans, dans, toe, dans, dans. O wereldse vrouw, want je kleine lieveling.